بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله إياكم من البدع وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنهم نهك كواب ليصدونهم ونوازية وأميني عن السبيل كتكمانا نجيا يا ساوى الصراط نجيا ساوى ويحسبون وذنيا أنهم كباهم مهتدون دونغوف وهو وذنيا هيفي hali ya kwamba sivyo hivi wao kazi yao ni hiyo hiyo iliyotajwa ya kwamba wao wanawazuia waislamu na waumini kufuata njia sawa na kuwa katika akida sawa na njia na kila kitu wanasikia vibaya sana hata idha jaana mpaka pindi itakapotujia wakawa watakapotujia qala husema ya laita baini wa baina natamani laiti mimi kungekuwa baina yangu na baina yenu bu'd al-mashriqaini ubali umbali wa mashariki mbili yani mashariki na magharibi umbali wa mashariki na magharibi leo tungekuwa hivyo ungekuwa vizuri fabisa al-qarin rakifu rafiki au mwenza movu ni kama wewe fabisa baya al-qarinu rafiki au mwenza ni kama wewe walan yanfa'ukum al-yawma leo haito wafalieni chochote idha lamtum pindi mumekuwa mwenye kudhulumu idha lamtum wakati mlipokuwa mshadhulumu nyinyi annakum kwamba nyinyi fil adhabi katika adhabu Mwenyezi Mungu mushtarikuna ni wenye kushiriki ni wenye kushirikiana katika adhabu ya Allah mtashirikiana ayusahimu baadhum baadhan afa anta tusmi'u summa hivi wewe utafanya asikie mtu ambaye kwamba hasikii au tahdi al-umya au amuelekeza kipofu njia ukamuelekeza sawa sawa akaongoka ومن كان في ضلال مبين نمتو أن بقوان با يوكو كتكو بوتيه ولوازي وازي كبشا بتوابها فإما نذهبن بك إما tukuondoe wewe Muhammad hawa jamaa na nyinyi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawahukumu kati yenu nyinyi, sisi tukuweke mbali na wao. Fa inna hakisi mintum kutokana maa kutokamana wa muntakimu na wanya kualipiza kisasi kwa uovu huu na wanawifanya. Wa innahum hakikawa la yasudunahum wanawazuia waumini anisabili na njia sawa. Sadda bimana mana, sadda bimana mana, saddu atariqa wame kata njia au wameziba njia au wamezuia watu kupita. Ay asirata almustaqima, wanawazuia watu kutofata njia iliyonyoka. Wadini alqawimi, na kufata dini ya sawa. Alqawim bimaana asawa, almu'tadil, sawa ilolingana katika njia sawa sawa. Wayahsabuna dhani annam kwa muhtaduna bisababi tazyini shaitani, wao wanadhania kwamba wao ni waongofu kwa sababu ya kupambiwa na shaitani. Lilbatili batili, wanaifata shaitani akawapambia akawapambia mpaka ile batili ikawakolea ikawa imetukua sura ya kwamba waambiwa ni haki hali ya kwamba ni batili. Wa tahsinihi lahu, na kuwapambia vile vile. Wa i'radihim, na kupuzia an haqi haqi, yote anafanya kazi ya shaitani. Wa wadhania kule hawa kufuata dini ya Mwenyezi Mungu na njia haki kwamba ni jambo ambalo si sawa. Fajtamaa hadha wa hadha, ikapatikana hili na hili. Fa in qila, wao shaitani amewapambia, wameipuzia, wameacha njia sawa, wamekusanya katika batili kama hii fikra zao na nguvu zao. Fa in qila fa hal lidhalika min udhrin, je hawa jamaa badala ya Mwenyezi Mungu kuwateremshia Qur'ani na kuwafikia ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam huko kupotoshana na kupelekana njia si sawa, je watakuwa wana udhuru? Min haithu innahu dhanna, kwa namna ya kwamba yeye amedhania, annahu kwamba yeye muhtadin, ameongoka. Basi wao katika uongofu na usawa wasiokuwa wao wao wapotofu hawa hawakufuata haki wala hawakupata haki, hii itaweza kuwa ni udhuru? Walaysa kadhalika, wala sivyo, haiwezi kuwa ni udhuru. Qila la udhra lihadha wa amthalihi, hana udhuru mtu huyu anayewapotoa watu na kuwazuia na njia ya Mwenyezi Mungu na dini ya sawa kwa sababu shaitani kampambia kamwonyesha ile batili na dhulma na ubaya anayofanya kwamba ni haki, na yale mengine yanayofanywa na binadamu yote akaoneshwa kwa sura ya batil. Kwa hivyo akawa ametukua batil kwa ni haki na haki kwa ni batil. Shaitani ndo amempambia hii dhana ilo alopambiwa na shaitani mpaka akajiona kwamba yeye ni muongofu. Je, itakuwa ni udhuru wa huyu bwana au mfano wake? Alladhina mastaru jahlihi, wale ambao kwamba maregeo ya ujinga wao, al-iradu ni kupuzia, ni kuipa nyongo mafundisho ya Mwenyezi Mungu, hasatan an dhikrillah, utaji wa Allah. Wamepuzia utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya ile batili waliopambiwa, wakaona kwamba ni haki, wakaielekea kule kule, wakawa hawaoni kitu kingine isipokuwa ile batili waona kwa njia ya kupambiwa kwa ni nzuri. Lakini ile haki Allah amewafinika akili na amewafinika macho, hawaioni kwa ni haki pamoja na kwamba ni haki. Dhanna tu hizo. طيب مع تمكنهم بمجانا كويزا كواو على الاهتداء كونغوكا مدام القرآن مترمشوا متومي أميكوجا صلى الله عليه وسلم متومي أميفندشا القرآن نمعنا ياكي نما لمبورا وكفندشا لكوا متومي صلى الله عليه وسلم ولكوا نوهزو وكتوكا كتكوينغا نظرنا mbovu na shaitani kutezewa na shaitani wakati kama ule kwa sababu mtume yupo fazahidu fil huda wakaipa maungo uongofu wakachukua upotofu badala ya uongofu ma'a al qudrati alayhi pamoja na kuwa na uwezo wa kupata nini uongofu eh qurani yateremka mtume yupo sallallahu alayhi wasallam anafunza Qur'ani na mafundisho yake alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila juhudi na lugha fasaha nzuri na watu kuelewa vyema lakini pamoja na hivyo wakaipa maungo dunia pamoja na uwezo wa kwamba wao wakampa dini maungo wakaina uongofu pamoja na kwa walikuwa na uwezo wa kupata yote ambayo walikuwa hayataki ورغب في الباطل وكابندا باطل رغب هذه الكلمة انتبه لها تستعمل معها حرفين هذه نينو هتميوا بموجنا هذه نينو ذلما بحرف ميل عن نفي عن نفي كلو نبغونا رغب وتميا وكتيا حرف زنبيل ukitia an bimaana yuachukia na ukitumia fi bimaana yuapenda raghibtu fika na kupenda raghibtu anka na kuchukia eh fahamu hivi eh zinakwenda na harufu neno hili linakwenda na harufu hizi mbili ukisema arghabu fi amalika napenda eh أرغب عن عملك نشكي سانا ما تندوك ها انقلب زوري سان كويبو هاو ورغبو وكي تشكي حقي ورغبو وكي بند في الباطل باطل كي بند سانا باطل فالذنب ذنبهم ذنبين ذنبياو والجرم جرمهم na makosa ni makosa yao makosa ni makosa yao dhambi ni dhambi yao na makosa ni makosa yao wala hakuna maana yote ya kupewa udhuru watu kama hawa ambao wao kazi yao wameona kwamba huu ndio uongofu waende mbio kuwapeleka watu kinyume cha uongofu na njia sawa huku wakidhania kwamba wao katika haki na ndivyo ilivyo hizi firqa albatila kulaha waona kwamba wao katika haki ukienda kwa tabligh akwambia ndiye mwenyewe ukwenda kwa hizbi tahrira akwambia ni yeye ukienda kwa ikhwan muslimin akwambia ni yeye wengine wapotofu ala kuni ukwenda kwa masufa kumbe wao ndio waislamu na wasisi waislamu mtume kateremka kwao hasa yani kila pote shetani ime wapambia ya kwamba yahsabuna annahum muhtadu wadhania hivyo kwamba asiyekuwa yeye batil tagamaza fi dhalal amezama mama natagamaza tagamasa amezama tagamaza fi dhalali huyu amezama katika upoto ama yeye tagamaza fi nuri wal huda yeye amepiga mbizi nuru na uongofu hali ya kwamba huwa ala al batil yuko katika batil. طيب فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله هي ndo hala ya huyu mwenye kuipuzia utaji wa Mwenyezi Mungu fi dunia duniani ma'a qarinihi pamoja na rafiki yake maana rafiki yake yamemkuri wakawa ni watu ambao kwamba wako kinyume na nini yeye huyu na rafiki yake shaytani na wale watakaofuata wote eh wameipa maungo utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ad-dalal wal ghayy wal inqilab al haqa'iq wa huwa na huko kupuzia na kupinga na kuipa maungo, wa huwa dhalalu, ndio ndo potofu huo, walghayu, na kupotea, wa inqilabu alhaqaiq, na kubadilika ukweli kwa nini uongo, alhaqaiq, inqilabu alhaqaiq, kugeuka, inqilabu alhaqaiq ila alakadhib, na kugeuka mambo ya kweli na usawa ikageuzwa kwa mani batil. Huyo wana namna gani? Lianahum yarawna ama zayn lahum min ash-shaytani wal batili yarawna annahu haqq. Shuf kayf? Wa hadha al-haqq alladhi jaa bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'allimu yarawna huwa batil. Idhan hadha inqilabu al-min? Inqilabu inqilabu al-haqaiq. Wa migeuza haqqi wa kayfanya batil, la batil wa mifanya ni haqqi, na hivi ndivyo watu wote ambao kwamba wako mbali na manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa mahaluhu, amahalia huyu bwana, idha jaa rabbahu, atakapomjia mwalaki fil akhirah, akhirah, wa huwa sharrul ahwal, mtu atakuwa katika hali bovu sana, atakuwa katika hali mbaya sana huyu mu'rid na rafiki yake huyu, wa huwa nadam, hali hiyo ambayo kwamba ni shari nini mazo, wa huwa nadamu, ni majuto, annadam, amejuta, wa tahassuri, ni ziada, si majuto, majuto na ziada ndio tahassur, ni zaidi, tahassur ni ziada tena, wal huzni, na atakuwa na huzni kubwa sana, alladhi, ambayo kwamba la yujbaru musabuhu, hapati kuungwa, yule alopatwa na msiba kama yule kwa njia yoyote ile, kasoro alopata, hakuna namna kuiunga, ajbara amelazimisha, na jabara ameunga, lidhalika yakulun ashabu alfiqh, fahunaka babu aljabira, ajabira ni ile dude linafungwa mtu akivunjika, aitwa jabira. Ha, insani idha kasarat yaduhu fawudi ala yadihi jabira, famada hukmu salatihi idhan? Hunaka bab, yaquluna law wadahu ala tahara fasalatuhu sahiha, walau tarakahu salatuhu ghair sahiha, lakin madha ya'mal idhan? هذا خطأ خلاص، وقع فأس على الرأس، أنت أخطأت خلاص، ما و... ما ما أنت في بموقف الاستدراك، وهل بقواه هو نتير ذا طفاري سأصوت صلي بي بس ما تجده ما كباس سأستبيدي وتأمم، لكن لسالي وليبي ولا ما في قسم أقوم بيكي ووو وما في كوكتي وصالة نهونا ما جنانين مفهم نوكو كتك حالين بس تصلي بيبي، lakini hiyo sala utailipa ili usife hali ya kwa Mungu yuwakudai, lakini umetanguliza udhur, umetanguliza udhur. Na shari ya kwanza atakuwa juta sana hawa, almu'ridu wa shaitanu, ule mwenye kupuzia sharia alokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na shaitani wake alompambia kwamba yale alokuja nao Mtume ni batil, haina maana, yapuze, msifate njia yake. Watakuwa juta, watahasur, na majuto na ziada, walhuzuni, wahuzunika, la yujbaru musabuhu, isiyoungwa yule atakayepatikana na dosari ya yote hayo, namna yote aweza kuungwa, hakuna, na hivyo hivyo itakwenda mama. Watabari min karini, na hana wakati ule akishafika mbele Mwenyezi namna ya kutengana na mwenzake yule, ana kefe tabarra huwa mama Allah subhanahu wa ta'ala, ataweza ku nini hiyo kutengana na huyu kivipi? Hata akitengana naye atafanya kitu gani? Na wote wako katika mbele ya mahkama ilahia al-adla. Walihadha qala ta'ala hatta idha ja'ana, mpaka akitujia sema Mwenyezi Mungu, kala husema ya laita baini wa baina, laiti kunge kwako baina yangu na baina yako بعد المشرقين أمبالي ومشاركي أنا مغربي فبئس القرين ووين رفيك موف وانا ساسا بعد قيامة كسمامة نولبوك ودنياني قرآن وترمشي وقرآن وصومي ونفهم نوكالي توبوزي نوشنداني مكوبة سان ساسا ليو كيو نوكوين اندو أكبالي فبئس القرين ساسا وين مبايا لكن بلو لبوكو يفني استيزاء sharia na dini walikuwa ni sawa sio ulikuwa ya khaira zamir ya khaira al-qarib ulikuwa rafiki njema tayib kama fi qawlihi ta'ala wa yawma ya'adhu dhalim na siku atauma dhalim adha ya'adhu adha meuma siku ambayo kwamba atauma dhalim ها على يدي ميكون ياك متى زكوما ميكون ياك ها كون ميلو تمنون يوما يزكان مذيب متوكو أكيوا يواجوتي أجامو هما كيدولي هما فيدولي ها أفنى يب أفنى أتا هما فيدولي شخص هما كيدولي كموجة كتك فيدولي لكن فيدولي فيوتة هما نمنقى haiwezekani yani yauma yaudhu dhalimu ala yadehi maanake ni kwamba siku ambayo dhalimu atakuwa akiuma baadhi ya vidole vyake ya mikono yakulu na huku akisema ya laita nitakhadhtu maa rasuli sabila najuta kwa nini nisijifanyie injia pamoja na injia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini sifanye injia yangu ni injia ile aliyoifuata mtume leo afanye istiza kesho taanza ukisema hayo kama leo ningefuata injia ya mtume ndio injia yangu ningefaulu leo ya wailata majuta yangu laitani lam attakhidh fulanan khalila laiti mimi sikumfanya fulana rafiki yangu huyu ameniangamiza لقد أضلني عن الذكر هو كان يبغتوشا كتقمانا قرآن يا منيز مونغو بعد إذ جاءنا بعد يكتجي قرآن يهندو من فروق أميمي أكان يبريك هابو لليبو ساس وكان الشيطان للإنسان خذولا نا الشيطان دائما نموني كنفني من دام أسيباتي نصرا نوتتزو منيز مونغو خذولا بعنا لم ينصر إنسان إذا عدم من ينصره خذلوه متو أكيكوسا وكمتتيا بس هو متو أمدلليش وهو ويبو الشيطان يتقواني متو من يكون مدلليش من أدام بعد يقوالكوا مرافيكي دنياني وكشكمانا مكون وكفنيا استيزاء شريع لكن وكفكا كله هكونا تكيم نصره من ذاك ولا هكونا تكيم تتيا من ذاك نسأل الله سلام هاي ني مجوتو لكن يفليني يمكش وقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم ليو حيث وفنين ولن ينفعكم اليوم ليو حيث وفنين نيني يوت إذ ظلمتم وكواني مشاذلوم أنكم كواني في العذاب muko katika moto tena mushtarikuna mushirikiana hakuna atakayetoka nyote mnaingia wala yanfa'ukum yawm al-qiyamah siku ya kiyama haitowafa nyinyi ishtirakukum kushirikiana kwenu fil adhab katika adhabu Mwenyezi Mungu antum nyinyi wa quranakum na marafiki zenu wa akhilaukum na mapenzi wale wa vipenzi vyenu al-khullatu hiya a'la al-mawadda a'la al-mawadda mapenzi hali ya juu المحبة لها أسماء حوالي عشرة عشرة كنا حب كنا صب كنا غرام كنا عشق كنا كنا كنا كنا كنا لماذا هذا الشيء تعدد فيه أسماء لأن هذا الشيء شيء أول مطلوب شرعا أن يكون هناك حب الله وحب رسوله وحب صالحين فمن نعم حي توفاليا نيني تشوت ليو وسامشا ظلوم نيني نيني كشركانك كتك موت وجهنم hakuna kitu nyinyi na marafiki zenu na wapenzi wenu. Wadhālika, na hilo kwa sababu annakum ishtaraktum fi dhulm, kwa sababu nyinyi mumeshirikiana katika dhulma. Mumeshirikiana katika dhulma. Liannakum ishtaraktum fi dhulmi fashtaraktum fi iqabihi wa adhabihi. Kwa hivyo na hivyo mtashirikiana katika mateso ya Allah na adhabu yake. Walan yanfa'ukum, ay la walan yanfa'ukum aidan bila haytuwafanyi ruhu tasalli fi almusiba. Roho ya kuipunguzia matatizo. Tasalli ni kumpa mtu pole, na mtu unapompa pole analiwazika. Tasalli ni kuliwazika. Wala haitofalia nyinyi roho tasalli, roho ya kuliwazika, fil musibati, katika musiba iliyowapata mliotuma nyinyi wenyewe. Fa ina musibata musiba idha waqa'at, ikipatikana tu fi dunya duniani, washtaraka fiha almuaqibun muaqabuna, wakashirikiana katika hiyo wale wanaoadhibiwa, hana alaihim ba'dul haun, itakuwa sahali baadhi ya kitu kusahilishiwa ile adhabu. Madamu mko wengi nyinyi si peke yako, itakuwa watasalli ba'dhum bi ba'dhin, na kuliwazika baadhi yao baadhi nyingine. Wa ma musibatul akhirah, musiba wa akhirah, fa innaha jama'at kulla 'iqabin, imekusanya kila mateso, ma fihi adna rahatin, ambayo kwamba hakuna ndani yake hata raha ndogo, hata wala hadhihi raha, hata hii raha tunaipata duniani. Nas'aluka ya rabbana al-iqaba al-afiyata wa an turihana bi rahmatika. Nas'aluka, tukomba ya rab, ya rabbana mlezi wetu, al-afiya, utupe afya, wa an turihana, na utupumzishe sisi bi rahmatika, na utustereshe kwa rahma zako ya Allah. Afa anta tusmi'u summa, je wewe utaweza kufikisha sauti yako kwa kiziwi akasikia na yeye maumbile yake hasikii? Mtu aweza kuwa yuasikia lakini akawa ni sum, le jeno la yuridu hadha alkalam, la yuridu alhaq, akaziba masikio hataki haq, yuasikia lakini hataki kusikia. Ona namna gani huyu kiziwi, huyu kiziwi. Au tahdi al-umya, au waweza ukaongoza katika njia sawa kipofu? Haiwezekani, haiwezekani. Wa man kana fi dhalal mumin, na mtu ambaye kwamba katika upotofu, upotevu wa wazi kabisa, waweza? Haiwezekani. Tayy, yaqulu, asema Mola Ta'ala li rasuli, mtume wake, musalliyan lahu, anampumbaza ya mateso haya yanayofanyika, istiza, i'rad, sasa anampumbaza mtume wake, an imtina'il mukadhibina, kwa sababu ya kukata, ya kukataa wale walokadhibisha, an istijaba tena, kuitikia mwito wake na kufuata amri yake. Sasa Mwenyezi Mungu anampa nini? Anamfuliza, anamliwaza. Usijali, hapana neno. Wa anna mkumba la khaira fi, hawana khairi hawa, wachana nao. Wala fihim zakao, wala hakuna utakaso kwao. Wala fihim zakao, wala hakuna utakaso, yad'uuhum ila alhuda, ambaye itakawalingania au itakakuwa sababu ya angalau kukubali na kuelekea katika uongofu. Hakuna kitu katika khairi katika nafsi yao. Afa anta tusmi'u summa ay alladhina la yasma'un, wewe waweza ukaifikisha sauti yako na dawa yako na yale unayopenda kufikisha watu wasosikia, alladhina la yasma'un, أو تهدي العمي الذين لا يبصرون ولا ينبهون أو تهدي من هو في ضلال مبين أو نمونغوزا فيل فيل عليك كتكو بوتوفن كوبا كتكو ماما تاتوا وتمونغوزا سيسكيا وتمونغوزا سيكيونا وتمونغوزا علي دانيا وبوتوفو كوبا ساني لواز بين واضح كوازي كبسي لعلمه بضلاله فكجوا نكون علم وجوزي فبطفواك ورضا به نكرذي أكواك ورضائه به. فكما أن الأصم كما كن بقولي كزيو لا يسمع الأصوات هسكي صوت والأعمى نكفوف لا يبصر هون والضال ضلالا مبينا na yule aliyepotoka kupotoka kulukuwazi la yahtadi haongoki. Fahaulai hawa kad fasadat fitaruhum, ishaharbika maumbili yao ya Kiislamu. Wa uquluhum, akili zao zimeoza. Bi'iradihim, kwa kuipuzia ani dhikri Qurani. Sasa wewe utafikishia khairi kivipi na watu hali yao ni hii. واستحدثوا عقائد ولزوا إيمان فاسدة هربيف وصفات نصيفة خبيثة بوف تمنعهم من وكتازا واو كفات حقي نكجيوكا وتحول بينهم وبين الهدى حايا ونصيفا بايا نهيزي بدعا عقيدا بوف ولكجناهم imekuwa ni kizuizi, inawazuia, imeingia kati yao na kati ya uongofu. Hawaoni ule uongofu. Hata ukaitwa kuna ukuta hapo, utaona vipi? Hakuna. Allahumma salli ala Muhammad. Tayib. Wa tahulu, imeingia baina mbaina wa baina al-huda na baina uongofu. Wa tujibu lahumul izdiyada, na inawalazimisha wao kuzidi. Minarada, katika kuangamia. Arada huwa alhalak. Watazidi kuenda kwenye uangamivu na katika kuingia moto wa jahannam, kwa sababu ya kwamba wao hawasikii na wao vile vile hawaoni na wao vile vile wako katika upotofu mkubwa sana ambao wame zama kule, hawaoni haki isipokuwa ni batil. Nasallallahu salam. Fahaulai hawa lam yabqa illa adhabu, haikubaki kulingamana na vile hali yao ilivyo, haikubaki kwa wao isipokuwa kuadhibiwa tu. Wanakalun, na kuteswa. Wanakalun, na kuteswa. إما في الدنيا إما دنياني أو في الآخر وآخر كنا نمنا مدام وحالزاو نهيز حكونا جامب وللوت للوباكية كتك كولنغاني وحقي نكويلكيز وحقي بعد أساسا كبسا قوما إلي الوسائل الفهم للحقي زيميكوسيكان زيرينيز ننجي حقي زيميكوسيكان كتو أكوان زيهوسيكي anta som wewe husiki. Pili, huo ni upotofu, kwamba ni upotofu. Tatu, huo ni uongofu yaliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe huoni, anaka ama wewe ni kiziwi, ni ama, na vile vile huku pamoja na watu ambao wako katika upotofu wa hali ya juu, ambao shetani amewapambia akawafanyia nini, ndio haki na usawa. Nasallallahu alaihi wasallam. Wako wapi? Wako mbali sana. Walingani hawa watu, fa anta tusma summa alladhina la yasmauna au tahdi al-umya alladhina la yabsiruna au tahdi man huwa fi dhalalin mubin, bayin wadih. Paka mwisho. Tayib, fasadat هؤلاء عقائدهم وفترهم وتجب لهم زيادة في الردى na itawapasa wao kuangamia zaidi na kuendelea. Fahaulai hawa lam yabqa illa adhabuhum wa nakaluhum, hayo kubaki sipo kukadhibiwa na kuteswa tu, imma fi dunya au fi akhirah, imma dunyana au akhirah. Walihadha qala Allah fa imma nadhhabanna bik fa inna minhum muntaqim, fa in dhahabna bika tukiondoa mtume kabla anuriyaka kabla kukuonesha ma ma na'idhum kile tuliwaandalia min al'adhabi katika adhabu, basi utakuwa huja pata lile ambalo tunataka upate. Fa'lam, jua kwamba bihabarina, fa'lam bihabarina, basi jua habari zetu asadiqa ya kweli, anna kitusisi minhum kutokamana wao, muntakimuna tutawalipiza kisasi. Intakama ana saara, saara amelipiza kisasi, na intakama amelipiza kisasi. Akasema hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu au nuriyannaka alladhi wa'adnahu, au tukoonyeshe yale ambayo kwamba sisi tuli waagiza min al'adhabi adhab, fa inna alayhim muqtadirun, hakika sisi juu ya kuadhibu na kuwatesa hawa, kuwatesa hawa tuna uwezo, uwezo tunao alhamdulillah, na tutafanya hivyo. Walakin dhalika mutawaqifun ala iqtida'i alhikmati lita'jilihi au ta'khiri, walakin lakin dhalika, huku kuadhibiwa na kukuonyesha mateso yao inakwama juu ya uwajibishaji wa hikma Mwenyezi Mungu, wajibikaji wa hukumu Mwenyezi Mungu, wajibishaji wa hukumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kuwafanyia haraka wakaadhibiwa duniani au wakacheleweshwa adhabu wakaadhibiwa akhira. Fahadhi haluka wa halu haula'i almukaththibin, hii ndo hali yako na hali ya hawa jamaa warongo ambao walokadhibisha Qur'ani. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwazwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno kama haya mazuri kweli kweli. Naam, kwa hivyo namna hii watu wanavyokuwa, alqarinu su' daiman la yahdika ila alkhair, rafiki mbaya daiman hakupeleki wala hakusukumi katika khairi, bali atakusukuma katika batil na uovu tu. Ndio huyu sasa yawm alqiyama atakuwa adu, ali akhilau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa almuttaqi, marafiki ni adu baadhi yao baadhi, isipokuwa wale wacha Mungu. Ukiwa utafanya urafiki na wacha Mungu, basi wewe watarajiwa khairi, maana anapofanya jambo la khairi atakushika mkono, ukighafilika atakukumbusha, ukisahau atakukumbusha, mbona fanya hivi bana, hivi ni hivi ni hivi ni hivi. Kwa hivyo kwa pamoja na watu kama hawa ni bora sana na ni muhimu sana kuliko kuwa na watu wapotofu sio kuwa na maana wala maono. Wa amma anta amma wa Muhammad fastamsik billadhi uhiya ilayk, shikamana na wahi uliletewa, shikamana siacha. Hii aya ni moja katika aya zile ambazo zinamfanya mtume aote mvi. Fastamsik bima uhiya ilayk, fast amri yu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam kushikamana na mafundisho yake. Tumeamrishwa mtume sallallahu alaihi wasallam akawa na dhiki kweli kweli sallallahu alaihi wasallam, haya kwamba atayatimiza vipi hayo ambayo yeye ameamrishwa yote kwa namna itakavyomridhisha mipoja na kwa iwaridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini anaona anapunguza. Kwa hivyo mtume alimtia dhiki mpaka akaota envi kabisa katika kitu chake. Kwa hivyo katika hadith dhaifu ambayo si sahih wanaitumia, lakini ulama utafsiri ya kwamba mtume alikuwa asema shaybati ni hudun wa akhawatuha, mimi surat yuth hud na ndugu zake ndio inifanya niote nini mvi. Aya kali kabisa yazungumza habari ya kiyama na mfano wake, ni hatari. طيب فعلا واتصاف كما تندو نكوسفيكا شكمانا نياله وليو لتيوا ambayo ni wahi bima yu'maru bil insafi bihi, kile kitu ambacho kwamba itaamrishwa kwa uadilifu, na hakuna anayeamrisha kwa uadilifu sio kwa nani, mwenye uadilifu Mola Subhanahu wa ta'ala. ودعوة إليه نقول إنغانية حقنا وعدلف وحرصا نكون نبوبا على تنفيذه جوية كبتشا بنفسك جوية نفسياك إلى إنصاف وعدلف وفي غيرك نكون فنيا أسوكوا ويو. الإنصاف هو العدالة, تقول أنصف أنصف كوى مندلف كوى مدلف مان. طيب انك على صراط مستقيم, ووه وكو كانت كنجيه الهو نيوكا متمي ويتو صلى الله عليه وسلم موسل انجيه نوفكيشا الى الله كم يزمونغو وإلى دار كرامته نكت كنجيه بياكي تكوفا بانينيني نجن نجن نجن بياكي تكوفا بكوابا نجن. وهيبيو Allah subhanahu wa ta'ala amambia fanya kitu kama hicho, na afanye wadilifu na alinganie na awe na pupa katika kupitisha kwa nafsi yake na kwa nafsi nyingine. Innaka ala siratin mustaqim, huko katika njia ilo nyoka ya sawa kabisa. Wa hadha mima yujibu alaika, hii ni miongoni mambo yanayokupasa wewe ziada tamassuki bihi wa ihtida, ziada ya kushikamana na yale uloletewa na kuongoka vile vile kwa kupitia yale uloteremshiwa ewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Idha alimta, pindu takapojua annahu kwamba haqqun ni haqi haya uloteremshiwa, wa adlun ni wadilifu na usawa, wa sidqun ni kweli, takunu baniyan ala aslin asil, takunu takwa baniyan ni mwenye kujenga, ala aslin asil kwenye msingi wa kiasili imani yako na uislamu wako na kila kitu utakachofanya. Idha baini, idha bujina haqu wasita, idha bana ghairuka ala shukuf, pindi anapojenga asokuwa wewe dini yake na imani yake juu ya shaka, wal awham na juu ya msingi ya kitu kisokuwa na hakika, wadhulmi na dhulmi, wal jawri na kupita mipaka yote. Vipi nahnu adhunu sharahna kalima hadhihi awham, madha kulna al awham shay la hakikata lahu. Mtu mathalan talib ilmi saghir ajionyesha kwamba yeye mwana chuoni, ni awham la hakikata li hadha, wal alim rabbani alladhi yafhamu yara nafsahu taliban bi tawadhu, fa hadha awham. Al awham wa shay la hakikata lahu. Wewe ni mfano wa wawaza jambo ambalo haliwezekani. Pengine uwaze kwamba wewe umekuwa mfalme, umejengewa nyumba juu ya bahari, waenda nayo bahari, nyumba imekuwa kama jahazi latembea ulimwengu mzima. Kwa hiyo ni shay nauan ma mustahil. Tayib, ndio awham. Na dhulmu ni kuweka kitu pahala sipaki, na jaur ni kupita mipaka. Sasa yote hayo yatokamana na nini? Kwa sababu ya kwamba wewe mtume sallallahu alaihi wasallam wamekuapuka kwa sababu imani yako imejengea katika msingi wa kisawa sawa, lakini wale wamejengea katika mizani ya shaka na kitu ambacho hakina uhakika, misingi ambayo kwamba hamna uhakika kabisa, ndio walivyojengea imani yao, na hiyo imewafanya wao wawe katika upotevu na wasiwe katika njia sawa. Taib, wa inna hakika hadha alquran alkarim, quran hii tukufu, dhikrun laka, ni utajo yako na ni utukufu wako wewe muislamu, wa liqaumika, na jamaa zako. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii Qur'ani ni utajo wako na heshima yako na utukufu wako, vile vile wa liqaumika, na jamaa zako, wafasi wako. Ni sharaf, kuna kitu kama utukufu ambacho kina utukufu zaidi ya Qur'ani? Kitabu cha Mwenyezi Mungu kitukufu sana, na inawatukuza watu na inapeleka katika njia ya sawa. Asema fakhrun lakum, ni fakhri kwenu nyinyi. Wa manqabata, na ni sifa jalilatan, tukufu. Wa ni'matan, ni'ma la yuqadaru qadraha, hawezi mtu akakadiria kiwango chake. Wala yaarifa, hakuna anayejua wasfaha sifa zake. Wayudhakirukum aidan, Mwenyezi Mungu anawakumbusheni vile vile, ma fihi min alkhairi dunyawi, yale yanayopatikana katika imani na Qurani katika manufaa ya kidunia wal ukhrawi, na kiakhira. Wayahuthukum alayhi, anawahimiza Allah juu ya kujipatia manufaa kama haya. Wayudhakirukum lsharra wayurahibukum anhu, wa asema wayudhakirukum sharra, anawakumbusheni sharra. Wayurahibukum anhu, na anawatisheni kutokana na sharra. Wasaufa tusaluna anhu, na siku ya kiyama utaulizwa kutokana na Qurani. Hal kumtum bihi, je mmesimama kwa kutendea kazi Qurani hii? Fartafatum, mkaangatika mkapata daraja juu. Wantafatum, kunafaika. Am lam takumu bihi, ama mkusimamia kuitumia hii Qurani. Fayakunu hujjatan alaikum, iwe ni hoja juu yenu yawm alqiyama, tena wa kufra na ukafiri minkum, kutokana nyinyi. Bihadhihi ni'ma, katika ni'ma kama hii, katika ni'ma kama hii mmekufuru kufru ni'ma. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa kutokamana na kufru ni'ma mliokuwa nayo nyinyi. Tayib, wasal man arsalna min qablika min rusul, uliza ewe Muhammad, uliza wale tuliwatumiliza kabla yako miongoni mwa mitume. Aj'alna min duni rahmani aliha, je walimjalia asikuwa Mwenyezi Mungu kwa ni Mungu yu'badun, ambayo inawabudiwa, asikuwa Mwenyezi Mungu walikuja nao wakasema huyu ndo wa kuabudiwa? Hakuna kitu kama hicho. Hata yakuna, mpaka iliwe lilimushrikini kwa makafiri, na hujjati, sampuli ya hujja, yatabiuna, watapata fiha katika hiyo ahadha mtu minar rusuli, katika mitume, kwamba sisi umeona mitume alifanya nini, sisi tumfanya hivi, hatukukosea sisi. Fa innaka law saaltum, mtakapouliza, wastakhbartum, na mkataka kukabashwa habari, an ahwali mahali zao, lam tajid ahada minhum, utapata mtu yote katika wao, yad'u ila ittikhadhi ilahin ghairihi akhar ma'a al-ilah, utapata mtu ambaye kwamba amejifanyia Mungu asikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na Mwenyezi Mungu. Wa anna kulla rusul, mitume yote, min awwalihim, kuanzia wa mwanzo wao, ila akhirih, mpaka mwisho wao, yad'una ila ibadati llahi wahda, wamelingania watu kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu, la sharika lahu, hana mshirika, قال تعالى ولقد بعثنا من كل أمة رسولا والله تمتمنزا katika kila umma mtume ani ibudullah mumpokeshe Mwenyezi Mungu katika ibada wajtanibu at-taghut na mujifusha na ibada ya shaytan wa kullu rasulin ba'athahu Allah kila mtume ambaye Mwenyezi Mungu amemtumiliza yaqulu liqaumihi waambia watu wake ibudullah ma lakum min ilahin ghayr maabuduni Mwenyezi Mungu hamna Mungu isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala فدل هذا أن المشركين ليس لهم مستند في شركهم. إكاتونيشا إلو كوانبا وشركين هوانا متجميزي katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu لا من عقل هوانا متجميزي أكيلي صحيح ولا نقل ولا قرآن السنة عن الرسل والبكية كتكمانا نمتومي عليهم الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.